पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय प्रत्यारणक परिषद तृतीय अध्याय के नवम माने ब्राह्मण के कंडिका तो एक बार ब्राह्मण का समाप्त हुआ किंतु आगे कंडिका है जिसको 27वें कंडिका कह सकते हैं। 28वें कंडिका इस ढंग से गिन सकते हैं। यहां का नंबर अलग दिया हुआ है। तो विचार चल रहा था कि देखो ये वृक्ष और ये मनुष्यों में मनुष्य वाले सारे प्राणी में बराबर है, समानता है। क्या समानता है? यथा वृक्षो वनस्पति तथा पुरुषो पुरुषा। जैसे वनस्पति में जो जो गुण मिलेंगे वही वो गुण धर्म यहां मिलेगा। तो सत्य है अमृषा सत्य है, जो जो धर्म वहां है वही धर्म यहां है। किंतु वृक्ष जब कट जाता है किसी के द्वारा काट दिया जाता है दोबारा अंकुर आ जाता है, ये तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है। किंतु ये यमराज के द्वारा जब कट जाता है तो प्राणी जितने भी है कट जाते हैं तो कहां से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में विचार किया। ये ब्राह्मणों को पूछ रहे आगे बोलते हैं ये कहां से उत्पन्न होते हैं। हाँ ज्ञान से कट जाए तो अलग उसमें तो कोई होगा नहीं। वृक्ष जैसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो फिर वहां अंकुर नहीं आता, नया होकर नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि ज्ञान के द्वारा कट जाता है तब तो आएगा ना, ठीक है, किंतु जैसे वृक्ष शाखा कटने पर दोबारा अंकुरित होकर आ जाता है तो यहां भी कारण ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? क्या यमराज के द्वारा कटने माने अज्ञान अवस्था में मृत है वो, तो उस स्थिति में तो आएगा ये, जैसे वृक्ष अंकुरित आता है इस प्रकार तो कहां से आता है। कहा सादृश्य दिखाना चाह रहे कैसे, जैसे पुरुष में लोभ होते हैं तस्य लोभानि तस्मन् पुरुषस्य लोभानि, सबसे शरीर के बाहर लोभ होते हैं ये देखा है। उसका पर्ण है तस्य पर्णानि, अस्य लोमानि तस्य पर्णानि, इसके लोम है तो उसके पर्ण है। और इसमें इसका त्वक है इसके भीतर, लोम के भीतर त्वक चमड़ी है, इंद्रिया नहीं लेना चमड़ी है, उसके भीतर क्या है कहते हैं उत्पाटिका, जो तो निकलने वाले छाल होते हैं उत्पाटिका बोलते, उत्पाटिका वही तो बाहर अंश है। त्वचा एव अस्य रुधिरम प्रश्यन्ति, अस्य पुरुषस्य ये जो पुरुष है इसका त्वक इंद्रिय से ही रुधिरम प्रश्यन्ति, रुधिर गिरते हैं, इसमें गिरने स्वभाव है। या प्रश्यन्ति में प्रपूर्वक छंद प्रसवण धातु से ऋणी प्रत्यय करके प्रश्यन्ति बनाया हुआ है, माने इसका स्वभाव है खून गिराने का, कटने पर खून गिरता है। प्रश्यन्ति त्वचा एव उत्पटा, उसका क्या है इसके स्थान पर क्या है कहते उत्पट, कहते गोद है उसके कटने पर, थोड़ा फटने पर क्या होता है जैसे चमड़ी फट जाती है तो रक्त निकलता है, वहां पर गोद निकल जाता है। उत्पट उसी का नाम गोद का नाम है, वृक्ष में गोद निकलता है। तस्मात् आतृणात् प्रयति, तस्मात् इसी कारण से, क्यों त्वगेन्द्र से इसमें रस रक्त निकलना है इसलिए तस्मात् तद माने रक्तम आतृणात् प्रयति, जब ये कट जाता है चमड़ी कट जाती है तो रस गिरता है। रसो वृक्षादि वाहतात, जैसे आहतात वृक्षादि का रस, जिस प्रकार से आघात पहुंचा हुआ जो वृक्ष से रस निकलता है उसी प्रकार यहां रक्त निकलता है, तो उत्पन्न रक्त है। त्रिणाम आसमंता त्रिणात् कटने पर त्रिदिर हिंसायाम, त्रिदिर धातु से निष्ठा करके त्रिण बनाया, त्रित धातु होता है निष्ठा का तकार होगा तृप्त बनेगा, रदाभ्याम निष्ठा दोनों पूर्व से लग जाएगा दो को न हो जाएगा। उसके बाद अटकुपांग वैवाहिक अधिकार में रिवर्णात् नश्य नत्व बाच्य, रिवर्ण पर नकार मिलता नत्व हो जाता है। ये कटने से एक असमता त्रणात् कटने से विशेष कटने पर तत्प्रैति रक्त निकलता है। आहतात वृक्षात अलग है उसका, जैसे कटा हनन हुआ वृक्ष से रस निकलता है ना, उसी प्रकार यह भी कट जाता है तो रक्त निकलता है, तद मैंने रक्त वो दृष्टांत है। एक बार मैंने वृक्ष और इसमें कोई अंतर नहीं है ये कहना चाह रहे। आगे कहते हैं यहां तक हो गया था आगे। मांसान्यस्य सकराणि केनाटं नावनस्तत् स्थिरम् अस्थिन्यन्तरतो दारुणी मज्जा मज्जोपमा कृता। मांसान्यस्य सकराणि केनाटं स्नावतत् स्थिरम् अस्थिन्यन्तरतो दारुणी मज्जा मज्जोपमा कृता। मांसानी अश्य, उसके भीतर जब देखते हैं हम चमड़ी के भीतर क्या इसके मांस है, अश्य मांसानी इस पुरुष क्या मांस है, मांसानी अश्य भीतर भीतर जा रहे हैं। बाहर से शुरू हुआ था लोम से, चर्म में गए, चर्म से मांस अश्य। सकराणी उसमें सकर होते हैं माने रस युक्त जो छाल होगा उसको सकर बोलते हैं। बाहर वाला छाल तो निकालने वाला है, उस भीतर में जो होगा जिसमें रसीला होगा जो वो सकर कहते हैं। सकराणी वृक्ष में सकर होते हैं मुख्य, बाहर में जो छाल थे या तोगिंद्र के स्थान पर छाल थे उसके भीतर में सकर होते हैं। सकर का अर्थ है जिसमें रस हो, जिसके द्वारा वृक्ष बनता है, रस होता है जिसमें, वो अंश है। कीनाटम स्नावत स्थिरम कहते हैं, और इसके भीतर में हड्डियों में लगने वाले यहां पर स्नाव है, नशे हैं इस मनुष्य में, और वह किनाट है, कोई नसों के स्थान पर किनाट है, यहां नसों के स्थान पर किनाट नाप दिया उसको, वृक्ष में किनाट है, यहां स्नाव है, स्नाव है, स्नाव माने नायु स्नायु नाड़ी जिसको बोलते हैं। अस्थिनी अंतरदो, और उसके भीतर क्या है कहते, भीतर में हड्डियां हैं, यहां नसों के भीतर हड्डियां, सबसे बाहर है लोम, उसके भीतर में त्वक, उसके भीतर में मांस, उसके भीतर में शकर बोल क्या, शकर मन मांस, उसके भीतर नशे, नशे के भीतर में हड्डियां, अस्थि में अंतरता, भीतर अंतर माने भीतर, अंतरता भीतर से हड्डियां, और वहां दारुणी काष्ट है उसके भीतर में, वहां यहां हड्डी है तो वहां काष्ट है, काष्ट अंश कठोर अंश है। और मज्जा मज्जोपमा कृता, मज्जा जो है ना यहां भी मज्जा है वहां भी मज्जा के समान, भीतर में जो काष्ट में एक कोई पदार्थ चिपका हुआ होता है जिसको कहते हैं मज्जा, मज्जा मज्जा उस दृश्य माने यहां वही है, सादृश्य एक ही है, वहां मज्जा यहां भी मज्जा समान है, मज्जा की उपा दिया जा रहा है मज्जा के लिए, यहां जैसे मज्जा है वहां भी उसी प्रकार का मज्जा है। एक एक दो की टिप्पणी कहते हैं स्नावा माने क्या है, तो कहते हैं पुरुष से अस्थि संलग्नो धातु विशेष, पुरुष माने शरीर में अस्थि संलग्न हड्डी में संलग्न हुआ जो धातु विशेष है, नशे होते हैं उसी का स्नाव शब्द से कहा हुआ है। अगे दो नंबर की बड़ी का मज्जा मज्जा उपमो कृता कहा, मज्जा शब्द ना उभयत्र अस्थि काष्ठगत स्नेह उच्चते कहते हैं, मज्जा शब्द दोनों स्थान में हड्डी और उधर काष्ठ, इधर हड्डी है उधर काष्ठ, दोनों में एक स्नेह पदार्थ है, चिकनाहट है, उसको कहा जाता है। ये कहा भाष्य है एवं मांसाने अस्य पुरुषस्य, इसी प्रकार जैसे त्वक के भीतर में रक्त है, इस प्रकार मांसाने अस्य पुरुषस्य, उसके में मांस है इस पुरुष में, त्वक के भीतर मांस है। कहा वनस्पति स्थानी सकराणी सकलानी, वनस्पति में क्या है तो कहते हैं मांस के स्थान पर सकराणी बोलते हैं, सकर है, सकर माने सकलानी, ये कहते हैं सकल सकल एक ही चीज है, तानी माने वही जो मांस के स्थान पर तस्तानी यानी सकलानी बोलते हैं, सकल है हड्डियां हैं। कहा चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं चार में तत्थानी यानी मांस के स्थान में, जैसे मांस है उसी स्थान में क्या है वहां सकर, सकराणी बहुवचन करके अनेक शाखा शाखा कर जाने होते हैं, यहां भी मांसाणी अनेक हड्डियां हैं, इसी बहुवचन कर दिया मांसाणी, तो पुरुष में मांस मांस हैं और वहां सकर हैं। कहा सकलानी पांच में कहते हैं सरसा अंतस्त्व अत्र सकल शब्दवाच्या, कहते हैं रस के सहित पहले वह बाहर वाला जो था वो त्वक जो था वृक्ष में वो तो होता है कठोर होता है उसमें रस नहीं होता, भीतर वाला जो होता है वो भी त्वक ही है किंतु रसयुक्त है। सरसा त्वक अंतस्त्व, भीतर वाला जो त्वक है, बाहर वाला त्वक तो जिसको छाल बोलते हैं वृक्ष में, या त्वगेन्द्रिय बोलते हैं जिसको, त्वक बोलते हैं जिसको, बाहर की चमड़ी बोलते हैं जिसको, किंतु भीतर वाला जो होता है रसयुक्त है, या खूनयुक्त है वहां पर रसयुक्त है। सरसा तो रसे न सहिता सरसा अंतर तो सरस जो अंतर तो क्या है वह अत्र सकल शब्द, सकल शब्द का अर्थ वही है वृक्ष में जो बाहर के जो छाल के भीतर में जो अंश हैं रस के साथ होते हैं उसको सकल शब्द कहा। सकलम त्वचिखंडे च राग वस्तु निबल कले, ये विश्वकोश में कहा हुआ है। सकल शब्द का प्रयोग कितने स्थान में प्रयोग होता है, सकलाणी का अर्थ सकलाणी बोल दिया था, सकल का प्रयोग कहां कहां होता है, त्वचिखंडे माने चमड़ी का, एक विशेष चमड़ी में होता है, भीतर वाला भी चमड़ी है विशेष है। तो राग वस्तु ने रंगने के जो साधन हो, वस्त्राज रंगने का जो साधन होता है उसे भी सकल बोला जाता है, सकल शब्द से राग वाला वस्तु रंगने के साधन उसको प्रयोग होता है सकल का। बलकल है, बलकल पे होता है वृक्ष का जो बलकल निकालते हैं ना, तो उसमें भी सकल शब्द का प्रयोग होता है, विश्वकोश में ऐसा कहा है। कहा किनाटम वृक्षस्य, उसके भीतर में किनाट होता है ना, नस होते हैं वृक्ष के भीतर, क्या होंगे नस, मांस के भीतर नस होते हैं। किनाटम वृक्षस्य, किनाटम नाम है, किनाट किसका नाम है, तो कहते हैं सकलेभ्यो अभ्यंतरम बलकल रूपम काष्ठ संलग्नम कहते हैं। तो सकल बोला था जिसको पहले, उसके भी भीतर है, उसके भीतर बलकल रूपम काष्ठ, वो तो बलकली जैसे लगता है माने हड्डी में चिपका हुआ जो अंश होगा उसको यहां पर किनाट कहा गया। और इधर क्या, उसके स्थान पर स्नायु है, स्नाव है, नशे हैं, यहां हड्डी में संलग्न होने वाले नस होते हैं। तत्स्नावम पुरुषस्य, वो जो नाभ है पुरुष के, ये कैसे तत्थिरम, स्थिर होता है, पहले वाले तो घटते बढ़ते हैं, नशे जो होते हैं घटते बढ़ते नहीं, स्थिर होते हैं। तत्थिरम तच्च किनाटम, वो जो तत् किनाटम स्नाववत दृढ़म ही तत्, जैसे यहां नशे मजबूत होते हैं पुरुष में, उसी प्रकार वो भी वहां किनार जो होता है मजबूत होता है वृक्ष में। छह की टिप्पणी में कहते हैं तत्थानियम कह दिया, तत्का तत्स्थानियम नाव, जैसे वहां काष्ट में संलग्न जो अंश है उसको किनार कहा था, उसी प्रकार उसके स्थान में यहां पर स्नायु है पुरुष में। अस्थिनी पुरुषस्य, उसके भीतर क्या होते हैं, नसों के और भीतर जाते हैं तो विचार करके क्या हड्डियां मिलती है इस शरीर में, अस्थिनी पुरुषस्य हड्डियां हैं पुरुष। स्नावो अंतरतम, जो स्नाव है ना उसी का स्नाव, न स्नावन शब्द है स्नाव, नसों से भीतर अंश देखते हैं तो हड्डियां होती है, हड्डियां स्नावो अंतर, स्नावन पंचमी, स्नाव के भीतर, स्नाव से भीतर जो है हड्डियां हैं। अस्थिनी भवंती का भीतर क्या होते हैं, हड्डियां होती है इसमें, इसे कहा। साथ की टिप्पणी कहते हैं स्नाभव्य पाठांतर, यहां स्नाभना एक वचन दिया है भाष्यकार ने, कहीं कहीं पाठ मिलता है स्नाभव्य, बहुवचन मिलता है पंचमी का, यहां एक वचन है, कहीं कहीं पाठ मिलेगा किसी पुस्तक पाठ मिलेगा बहुवचन स्नाभव्य ऐसा आएगा। अगर तथा किनाट से अभ्यंतरो दारुणी काष्ठानी का, उसी प्रकार जैसे यहां नसों के और भीतरी अंश जाते हैं तो हड्डियां होती है, उसी प्रकार वहां किनाट के भीतर क्या होता है, कहते दारुणी काष्ठानी, दारुणी प्रथमा बहुवचन है माने काष्ठान, काष्ठान भीतर। तथा आठ की टिप्पणी बताया तत्थानी यानी, जैसे यहां नसो क्या है वहां हड्डियों के स्थान पर या दारू है काष्ठ है, मज्जा मज्जै वनस्पते पुरुषस्य च, मज्जोपमाकृता कहते हैं, मज्जा का दृष्टांत सिद्धांत एक ही है, सादृश्य एक ही, एक ही में भी सादृश्य दिखाया हुआ है, जैसे वहां मज्जा वैसे यहां भी मज्जा है, पुरुष के हड्डियों में भीतर जो एक स्निग्ध पदार्थ होता है जिसको मज्जा बोलते हैं, उसी प्रकार काष्ठ के भीतर में जो स्निग्ध पदार्थ होगा वो मज्जा कहा जाता है, यही है मज्जा मज्जै, मज्जा तो मज्जा ही है, यहां भी मज्जा वहां भी मज्जा समान है, वनस्पति पुरुष है सज्जा, वनस्पति और पुरुष दोनों का मज्जा तो समान है, वनस्पति माने वृक्ष दोनों का मज्जा समान है। मज्जोपमाकृता, मज्जा का ही उपा सादृश्य दिया गया, जो यहां का जैसे मज्जा होना है उसी प्रकार वहां भी है, मज्जाया उपमा मज्जोपमा, मज्जोपमा में षष्ठी समास करना, मज्जा के जो उपमा सादृश्य है उसको मज्जोपमा कहा, मज्जा, यहां के मज्जा को करके वहां कहा गया मज्जाया उपमा मज्जोपमा। लौकिक टिप्पणी बता दिया उपमानम, उपमान है उपमानम, उपमा शब्द का अर्थ उपमानम, उपमान है। नान्यो विशेष अस्ति, मज्जा में कोई विशेष नहीं है। जैसे यहां हड्डियों के भीतर में एक स्निग्ध पदार्थ होता है उसको मज्जा बोलते हैं, उसी प्रकार काष्ठ के भीतर में जो स्निग्ध पदार्थ होगा उसको मज्जा कहा जाता है। यथा वनस्पति मज्जा तथा पुरुषस्य, जैसे वनस्पति में काष्ठ के भीतर में एक स्निग्ध पदार्थ होता है मज्जा है, उसी प्रकार इसके हड्डी के भीतर भी उसी प्रकार स्निग्ध पदार्थ है मज्जा है। यथा पुरुषस्य तथा वनस्पति, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो समान है, जैसे पुरुष में वैसे वनस्पति में, जैसे वनस्पति में वैसे पुरुष में, एक दूसरा ऐसा ही है। उसी को बना करके उसी को ही उपमा और उपमेय उसी को बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है उपमा भी वही है और उपमेय भी वही है, उन्हीं का सादृश्य उन्हें भी दिखा, अन्यत्र नहीं मिलता। इसके लिए भी उपमान का प्रयोग होता है। जैसे गगनम गगनाकारम, आकाश कितना बड़ा है, उसका आकार वाला कौन है? और तो आकाश तो आकाश जैसा ही है बोला जाता है, कोई उपमा नहीं मिलने उसके। सागरम सागरोपमम, सागर का दृष्टांत क्या है? अन्य सागर ही, अन्य कहीं है ही नहीं। सागर तो सागर, अन्य कोई छोटा बड़ा हो ना तब कुछ बोले, अन्य पदार्थ इतना बड़ा होता ही नहीं। राम रावण और युद्धम, राम और रावण का युद्ध कैसा रहा? आजकल के जैसा राम रावण जैसे राम और रावण का युद्ध होता वैसे वो राम रावण का युद्ध हुआ, माने दूसरे उपमा है ही नहीं उसके लिए, ऐसा भी होता है प्रयोग। ऐसे यहां भी है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं विशेषा भाव में अभिनय दी है, मज्जा में कोई विशेष नहीं है, जैसे यहां वैसे वहां, जैसे वहां वैसे यहां, एक दूसरे को दृष्टांत बनाना, एक दूसरे को सिद्धांत बनाना, जैसे वहां वैसे यहां, और यहां कैसे वहां कैसे, जैसे यहां वैसे वहां, ऐसा व्यक्तिगत बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, यही है। अब आगे यदि वृक्षो वृक्षो रोहेति मूलान्नवतरः पुनः भर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्षः कस्मान् मूलात् प्ररोहति। यदि वृक्षो वृक्षो रोहेति मूलान्नवतरः पुनः भर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्षः कस्मात् मूलात् प्ररोहति। यद माने यदि, यदि वृक्षो वृक्षो रोहति, कटा हुआ वृक्ष दोबारा आ जाता है, कुलाड़ी आदि से ऊपर काट दिया वृक्ष को, शाखा काट दी, फिर दोबारा आता कैसा? मूलात, नीचे बचा हुआ है उससे, मूल से, नवतरह पहले से भी नया होके आता है, पहले जो वृक्ष था उससे भी नया होकर आएगा, पहला वाला तो पुराना हो गया था थोड़ा, अब अंकुर आएगा नया बन के आएगा, नवतर, नव ही नहीं नवतर होके आता है। यद वाणी यदि, यदि वृक्षो वृक्षो रोहती, जो वृक्ष कटा हुआ जो वृक्ष दोबारा रूह प्रादुर्भाव है फिर प्रकट हो जाता है, प्रादुर्भाव होता है वृक्ष का दोबारा। मूला कहां से आता है? मूल से, जो जड़ बचा हुआ है वहां से आता है। नवतरह नया से भी नया हो जाता है वो, और नया होके आ जाता है, पुनः फिर आता है, एक वृक्ष कटने पर दोबारा आ जाता है और नया होकर के आता है। कहां से आता है? जड़ से, उसके जड़ से आता है वो। मर्त्य स्वन मृत्युना वृक्ष, स्वीन माने अश्वित माने पुनः, फिर ये जो मर्त्य है, ये जो पुरुष है शरीर है, मृत्युना वृक्ष, मृत्यु माने यवराज, यवराज के द्वारा कटा हुआ जो पुरुष होगा, ज्ञान से कटा हुआ तो वो तो फिर आएगा नहीं, ठीक है, यमराज से कटा हुआ है वृक्ष, वो प्रस्तुत छेदन धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो वृक्ष बन जाता है, कटा हुआ वृक्ष का अर्थ कटा हुआ, वो प्रस्तुत छेदन धातु है, निष्ठा करने पर ऐसा होता है। क्यों? वहां पर ग्रहिज्या वही व्यदि लग जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष का वृक्ष बन जाएगा, उसके बाद वृक्ष बनने के बाद में उसको समझा के रंजन ये तो लोप हो जाना है, तो प्रत्यय होगा निष्ठा होगा, उसके बाद वृक्ष वृक्ष अगत रहेगा, वृक्ष त ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी, ओदित सूत्र से निष्ठागत गार्ण हो जाएगा, नत्व हो जाएगा, तो वृक्ष वृक तब ना बन जाएगा उसके बाद में पूर्व में जो ब्रिज था चकार था ना तो उसको चोकू सूत्र के साथ कुत्ता हो जाएगा बन जाएगा ब्रिक स्थिति हाँ ऐसे ही वृश्चिका में ये प्रत्यय निष्ठा नहीं किया ना पर उड़ुबुल प्रत्यय वाला है ऐसा यदि वृक्षो वृक्षो रोहति कहा जो वृक्ष कटा हुआ वृक्ष जो होता है ना वो फिर प्रादुर्भाव होता है फिर आ जाता है कहां से मूलात कहां से आता है मूल जड़ से उसे जड़ बचा हुआ वहां से आता है नवतर और नवतर होकर के प्ररोहति कहा नवतर रोहति कहा पुनः दोबारा आता है मर्त्य स्वयं स्वयं माने पुनः मृत्युना वृक्षा मृत्यु द्वारा कटा हुआ जो पुरुष है माने यमराज के द्वारा मृत्यु माने यमराज मृत्यु के द्वारा कटा हुआ जो होगा पुरुष तस्मात मूलात पुरोहति उन ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी किस मूल से पैदा होता है बताओ उसी का मूल है वहां तो जड़ है उसे आता है वृक्ष द्वारा किंतु ये जो यमराज के द्वारा कट जाता है तो किस मूल से द्वारा शरीर कैसे आएगा इसका क्या कारण है इसका ठीक है। हम कहते हैं साधर्म में सदी वैधर्म वक्तुम सक्यम यदि आशय न पहले साधर्म में दिखाया ना पहले अब वैधर्म में दिखाने के लिए बोलना चाहते हैं अभी तक साधर्म तीन श्लोक में साधर्म में दिखा रहे थे समान है वृक्ष में और इसमें समान है अब यहां विषमता आ जाती है वृक्ष तो द्वारा आ जाता है ये पुरुष आ नहीं सकता ये शरीर गया हुआ शरीर आ नहीं सकता तो किससे द्वारा होगा ये कहना चाहते हैं साधर्म में सती वैधर्म भक्त साधर्म में सिद्ध होने पर वैधर्म कहा जाता है सक्यम इति आशय ना यही कहते हैं यद माने यदि जो मूल में यद शब्द है उसका अर्थ है यदि भाषण का यदि वृक्षो वृक्ण माने छिन्न वृक्ण माने छिन्न जो कटा हुआ वृक्ष है रोहति माने पुनः प्ररोहति प्रादुर्भवती उसका अर्थ है पुनः प्रादुर्भाव होगा फिर नया होकर के आता है मूलाद कहां से आएगा वो जड़ बचा हुआ है उसका मूलाद पुनर्नवतर पूर्वस्मात अभिनवतर पहले वाले से भी नया होकर आता है वो ऐसी स्थिति है एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं अतः तयो वैधर्म कथन पुरस्सरम जगत कारण पृछति ये कहना चाहते हैं याज्ञवल्क्य का अभिप्राय यह है इन दोनों के वैधर्म दिखाना चाहते हैं शरीर और वृक्ष का वैधर्म दिखाना है वैधर्म कथन पूर्वक जगत के कारण पूछना चाहते हैं जगत का कारण कौन है जगत जब प्रलय अवस्था में जाएगा पुरुष शब्द जगत उपलक्षित है संपूर्ण जगत जब प्रलय अवस्था में जाएगा फिर दोबारा कहां से आता है ये पूछना है यद माने यदि वृक्षो वृक्ण छिन्नो रोहति तो कटा हुआ वृक्ष दोबारा प्रादुर्भाव हो जाता है रोहति मतलब प्ररोहति रूह प्रादुर्भाव धातु है प्रकट होना है प्रादुर्भवती का मूलाद कहां से होगा जड़ से मूल से नवतरा पहले से भी नया होकर आता है वो पहले वाले से पूर्वस्मात अभी नवतरा का पूर्व पहले वाले से भी और ज्यादा नया होकर के आ जाता है यद माने जो विशेषण पूर्व में दिया गया था ना विशेषण जितने थे सागर में थे पहले वाले विशेषण जैसे यहां वैसे वहां इत्यादि यद माने विशेषण ये तस्मात विशेषणात् प्राग ये इस विशेषण से पहले जो लगाया गया विशेषण है पूर्व मंत्रों में जो विशेषण लगाया गया यह तस्मात विशेषण प्राग वनस्पति पुरुष से सर्व सामान्यम अवगतम वनस्पति और पुरुष दोनों का सारे के सारे समान देखा गया समान से भाव सामान्य समान विशेषण देखा गया जैसा यहां वैसे वहां जैसा वहां ऐसे यहां पूर्व वाले ऐसे थे सामान्य माने साधर्म दिखाया पहले इस विशेषण से पहले यहां ये विशेषण दे रहे हैं जो वृक्ष कटता है तो दोबारा आता है किंतु जो पुरुष मर जाता है तो दोबारा कहां से आएगा ये पूछना है अयम तो वनस्पत विशेषो दृश्यते ये जो है ना कटा हुआ वृक्ष दोबारा आ जाना ये वनस्पति में विशेष देखा जाता है या पुरुष में नहीं देखा दिखाई पड़ रहा है इसका भी कारण होना चाहिए यही है अयम तो ये जो विशेषण है ये वनस्पत विशेषो दृश्यते ये विशेष जो है वनस्पति में दिखाया जाता है यह छिन्न से प्रवरण क्या विशेषता है जो कटा हुआ का दोबारा आना ऐसा देखा जाता है न तो पुरुष से मृत्युना वृक्ष यमराज के द्वारा कटा हुआ जो पुरुष होगा या न तो पुरुष से वृत्तिना वृक्षस्य, वृत्ति माने यमराज है, यहां वृत्ति के द्वारा यमराज के द्वारा कटा हुआ पुरुष का वृक्ष से पुनरोहण न दृश्यते ले जाके अंग करना। वृक्ष के जैसे पुनरोहण होता है, प्रादुर्भाव होता है, दोबारा आता है नया बन करके, ऐसा यहां नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु आता तो है, नहीं तो अकृताभ्यागम अकृत प्रणाश दोष आ जाएगा। यदि आए नहीं तो इसमें जो कुछ भी भोग रहा है बिना किया होगा दंड भोग रहा मानना पड़ेगा स्थिति में। अकृत अभ्याग पहले कोई किया नहीं दंड भोगा, और आगे दोबारा आना नहीं तो किया हुआ इसमें जो कुछ किया था नाश हो जाए, ये दो दोष आएगा। आएगा तो आएगा, कहां से आएगा प्रश्न यहां है। वृक्ष तो जड़ सामने दिख रहा है, वहां से आता है ठीक है, उसको मूल है, यहां मूल दिख नहीं रहा है, ये पुरुष माने जगत सब प्रलय होता है तो कहां से आते हैं, ये आते हैं वृक्ष से पुनरोहण दृश्य थे न दृश्य थे। वृक्ष का जैसे पुनर्रोहण दिखा जाता है, फिर दोबारा आना दिखाया जाता है, यहां दिखाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष है ही नहीं यहां। पुरुषस्य में टिप्पणी दो नंबर की है ना, शरीरे तत्व उपलक्षित जगत ही, पुरुष माने शरीर है यहां, कोई आत्मा नहीं है, उसके उपलक्षित सारे जगत की बात है। प्रलय काल में सब जगत लोप हो जाता है, फिर कहां से आता है इत्यादि कहना है। आगे भवितव्यम च कुतश्चित प्रहरण, कोई ना कोई इसका प्रहरण का कारण फिर आगे के लिए होने के लिए कोई कारण होना चाहिए। ब्राह्मणों को पूछ रहे हैं याज्ञवल के जी, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, क्या आप लोगों को पता है कौन कारण है ये जिससे आता है? वृक्ष तो वो ठूंठ से आ गया ठीक है, प्रत्यक्ष हुआ, जब दिखता नहीं प्रत्यक्ष दिखता नहीं, फिर कहां से आता है? भवितव्यम च कुतश्चित प्रहरण, ना किसी न किसी के द्वारा उसको भी आना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने मूल से आ रहा है, ठूंठ से आ रहा था, इसका मूल क्या है ये पूछना चाहते हैं। तस्मात बह पृछामी, इसलिए तुम लोगों को मैं पूछता हूं, वायुष्मान अहम पृछामी, तुम लोगों को मैं पूछता हूं, उन ब्राह्मणों को कह रहे हैं। वह पृछामी मर्त्य हो माने मनुष्य है, ये जो मर्त्य माने मनुष्य होता है ना, श्वेन माने अपि है उसका, मृत्युना वृकड़ा है यमराज के द्वारा कटा हुआ जो होगा, कस्मात मूलात प्ररोहती, किस जड़ से निकलेगा ये, इसका मूल क्या है, कहां से निकलता है? मृत से पुरुष से कुतः प्ररोहण व्यर्थ, मरा हुआ पुरुष माने शरीर का फिर कहां से आगे आना होता है, कहां से फिर इसका प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, ये प्रश्न है। यहां वृक्ष के लिए तो दिख रहा है प्रत्यक्ष है, उसी जड़ से आ जाता है, जड़ प्रत्यक्ष है, या जड़ नहीं दिख रहा है तो जड़ तो होना चाहिए, ये क्या होता है। तीन और चार की टिप्पणी, चार पांच छह भी हैं, तीन में कहते हैं पुनः स्वयं माने पुनः, स्वित का अर्थ पुनः है, यहां दोबारा कैसे आएगा यमराज के द्वारा कटा हुआ पुरुष ही कहना है। चार में का एम एना कहते हैं, मृत्यु ना माने एम एना, मृत्यु शब्द यहां यमराज के ले लिया, ज्ञान से नाश होता तो फिर शरीर आना नहीं था, किंतु यमराज के द्वारा है, अज्ञान अवस्था में है, उठ गया है तो फिर दोबारा कहां से आता है। तीन में का विनाशित, वृकणा माने विनाशित, नाश कर दिया है मृत्यु ने। छह में कहा कारणात कस्मात मूलात प्ररोहति, पुरुष कहां से किस कारण से आएगा, या कारण नहीं दिख रहा है इसलिए पूछा जा रहा है, ये जो कारण जो जानेगा वो ब्रह्मवत्ता हो जाएगा, यही बात है, उन ब्राह्मणों को पता नहीं है, यही है। तो मृत से पुरुष से कुतः प्ररोहण, मित्रता मरा हुआ व्यक्ति माने शरीर का कहां से आना होता है, यह प्रश्न है। ठीक है, हम कहते हैं इदम अभी साधर्म भी किमने से आता, ये मंत्र भी साधर्म के लिए क्यों न हो, ये प्रश्न उठा। इदम अभी यह भी ये विशेषण, इदम माने विशेषण है, आठ नंबर की टिप्पणी का इसको पुरुष पुनः प्ररोहण, जो दोबारा आने वाला है ना वृक्ष आ जाता है दोबारा, ये प्ररोहण जो है यह भी, ये दोबारा क्यों ना, पुरुष भी ऐसे आएगा कोई, क्यों नहीं कहा जाए, विशेषण साधारण में क्यों ना हो, कहा नहीं, यद ये तस्मात इत्यादि, यद माने पूर्वोक्त जो विशेषण थे ना, जो विशेषण ये तस्मात विशेषणात् प्राग वनस्पति प्रचय, जो विशेषण इस विशेषण से पहले जितने विशेषण दिया गया था वो तो समान थे, साधारण में बताओ सर्वम सामान्य मन सामान्य में समान स्वभाव सामान्य समान समान था विशेषण, उसे सामान्य आ गया। ठीक है, ये तस्मात विशेषणात् प्राग, एक विशेषण उत्तम, इस विशेषण से पहले जो विशेषण बताया गया पूर्व तीन मंत्रों में जो कहा वह तत्सर्व उभयो सामान्यम अवगतम, सादृश्य ही देखा है दोनों में, पूर्व के विशेषण में समानता देखी गई है, एक कहा दोनों माने वृक्ष और पुरुष दोनों में समान देखा गया, उभय माने दोनों में सामान्य अवगतम इति संबंध, ऐसा अवगत हो गया जान लिए संबंध करना बोलने कहा। मऊदर्श की टिप्पणी में कहते हैं कहा समानो धर्म सामान्य, समान में रहने वाले धर्म को सामान्य बोला जाता है, जैसे गो में रहने वाला धर्म को गोत्व, मनुष्य में रहने वाला धर्म को मनुष्यत्व, समान में रहने वाला धर्म को सामान्य, समान शब्द से प्रत्यय करके आदि आदि प्रत्यय करके सामान्य बना दिया, यही अर्थ है। दस में क्या निश्चितम, पहले वाले विशेषण समान है निश्चय हो गया, अवगतम माने निश्चितम निश्चय हो गया, यही अर्थ है। आगे वृक्ण से अंग से शेष कहते हैं, ये कहां से आएगा पुरुष माने, न तो पुरुष मृत्युना वृक्णस्य, तो वृक्ष के आगे अंगस्य लगाना चाहिए, जैसे वहां कटा हुआ अंग शाखा कट जाने पर दोबारा अंकुर आ जाता है, वृक्ष कटा हुआ अंग आ जाता है। इसी प्रकार ये जीव का जो अंग शरीर है, अंग शब्द लगाना पड़ेगा, अगर ये जीव का अंग है यहां किसका, ये शरीर जीव का अंग है, तो ये कट जाता है जब, तो फिर कहां से आता है प्रश्न ये है, ये कहना चाहते हैं। एक ग्यारह की टिप्पणी है ना, वृक्ष के आगे अंगस्य पद जोड़ना चाहिए कहते हैं भाष्य में, अंगस्य पद जोड़ना चाहिए टीकाकार ने बोला, इसी के ऊपर टिप्पणी देते हैं, यही है न तो पुरुष से मृत्युना वृक्ष ये है ना, तो वृक्ष के आगे अंगस्य लगाना चाहिए कहा, कहते शेष इति शेष टीकाकार ने बोला, शेष के आगे अयम शेष है, जो अयम शेष क्या अंगस्य लगाना है, शेष क्या लगाना है, अंगस्य पद लगाना है पुरुष से आगे, बोला न तो पुरुष है, ये विशेषण पुरुष के लिए नहीं है, किसके लिए, वृक्ष के लिए, कटा हुआ अंग दोबारा आ जाता हूं एक इत्यादि। भाष्य भाष्य अध प्रदर्शित षष्ठी घटित पाठांतर प्राय कहते हैं, भाष्य में जो नीचे वाली पंक्ति है ना कहा है, न तो पुरुषस्य मृत्युना वृक्षस्य, ये जो पंक्ति है उसमें दिखाया हुआ जो षष्ठी घटित पाठ है उसके अभिप्राय वाला है कहा, तत्र पुरुषस्य माने जीवस्य, अगर न तो पुरुष से मृत्यु ना वृक्ष, फिर पुरुष शब्द में क्या बोलेंगे, कहते हैं जीवस्य लेना पड़ेगा, वहां पुरुषस्य माने जीवस्य, अंगस्य माने शरीर, जीव का जो अंग है शरीर को कटने पर कहां से उत्पन्न होता है प्रश्न ही आएगा। वेदिकरण षष्ठ पुरुष से अंग से समानाधिकरण नहीं है, पुरुष से माने जीवस्य और ये जो अंग से माने शरीर, पुरुष का जो शरीर है उसके कटने पर फिर कहां से आएगा, ये अर्थ है। एते ये दोनों विशेषण ऐसा लगाना कहा, कहा अथवा जैसे सुनाई पड़ा वैसे लेंगे, यथाश्रुत भाष्यस्त सप्तमी घटित पाठ है, भाष्य में यदि सप्तमी घटित पाठ है पुरुषे ऐसा पाठ हो तो ऐसा होने पर क्या होगा, पुरुषे मृत्युना वृक्ष सती, पुरुष माने शरीर, उस स्थिति में फिर पुरुष के मृत्यु गुजार करने पर वृक्ष अंग से शरीर से शरीर से पुनः प्रारूढ़ न दृश्यते, या नहीं दिखाई पड़ता है, एक एवं टीकोक्त पद टीका में दिया दो पद थे, दो पद क्या है, वृक्ष से अंग से दो पद, वृक्ष से अंग से ये जो दो पद हैं ये शेषात्मक नहीं होगा शेष ही होगा बोलिए। अगर महाभूत से प्ररोहम कहते हैं नहीं दोबारा इसको प्ररोहण न हो, पुरुष गया तो गया शरीर गया दोबारा न हो, क्या जरूरत है इसकी दोबारा, ये प्रश्न आया तो कहा न ऐसा नहीं भविता मैं कहा तस्वीर प्रण कोई ना कोई कारण होना चाहिए इसका भी, जैसे वृक्ष कट जाता है तो जड़ से आ जाता है, इसका भी कोई ना कोई जड़ होना चाहिए कारण होना चाहिए, ये उत्तर। आगे मंत्र है रेत सहित मा बोचत जीवत स्थल प्रजायते, यही है भाषित हो गया ठीक है, इधम के साधनों के नश्यात इतिहास ये तस्मात इत्यादि बोल दिया, ये तस्मात विशेषणात् प्राग यद विशेषण उत्तम तत्सर्वम उभय सामान्य अवगत, यही तो है ना, इस विशेषण से पहले जितने विशेषण तीन मंत्रों का वो समान थे, दोनों में समान थे। वृक्ष से अंग से विशेष है ये महाभूत तस्य प्रवरणम, आगे कहा उसका पुरुष का प्रवरण न हो फिर शरीर न हो दोबारा, तो कहते न भवितत्य तेरा होना चाहिए, उसका होना चाहिए कारण क्यों, ध्रुवम जन्म मृत स्मृति है, ब्राह्मणों के आगे बल्कि बोल रहे हैं तो जो मर जाता है उसका दोबारा जन्म होता है, ध्रुवम जन्म मृतस्य मृतस्य ध्रुवम जन्म निश्चित है जन्म, तो ये भी जब गया पुरुष गया तो दोबारा आना चाहिए, कहां से आता है ये विचार करो, यही काम। आगे मंत्र है रेत सहित मावोचत जीवत प्रजायते, प्राणारुह वृक्षो जसा प्रत्यसंभव रेतस मावोचत जीवतस्तत्प्रजायते दानारुह वै वृक्षो जसा प्रत्यसंभव रेत से थी मां बोचा था ब्राह्मण लोग कहेंगे रेत से होता है वीर्य से हो जाएगा दोबारा कहते जब वीर्य ही नहीं तो कहां से वीर्य से होगा रेतसा इति मां बोचा था मां अबोचा था मत बोलो ऐसी बात मत बोलना लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बोलती ऐसा मत बोलना इससे होगा नहीं बोल सकते क्यों जीवतस्त जीवित व्यक्ति का ही रेत होता है सारा संसार समाप्त है उस काल में रेत कहां मिलेगा वीर्य कहां मिलेगा फूल दृष्टि से वीर्य से होता देखा है इसलिए वो कोई बोले ऐसा नहीं बोल रहा सब समाप्ति कोई है ही नहीं तो वीर्य कहां है वहां जीवत स्तर पर वो तो मृत में तो रहेगा नहीं वीर्य जीव रेत नहीं रहेगा जीवत जीवा जीवित पुरुष से ही जीवत पंच जीवित पुरुष से ही तत्प्रजाय तो उत्पन्न होता है रेत रेत से होना इसको संभव नहीं सही धानारूह अभिमय वृक्ष हो धाना माने बीज धाना माने धाना भी रूहते धानारूह बीज के द्वारा निकलता है उसको कहा जाता है धानारूह धान माने बीज होता है धाना बड़ा धाना आया ना शाम तो बड़ के बीज तो बड़ा धाना बोला हुआ है धाना माने बीज बीज को धाना शब्द बोला जाता है तो धानारूह माने बीज से उत्पन्न होता है वृक्ष कटने पर भी होता है बीज से भी होता है दो से होता है धानारूह वृक्ष वृक्ष है धानारूह भी है इब इब अनर्थ का ही बोला हुआ है शब्द अनर्थ क्या माने धानारूह होता है वृक्ष माने शाखा कटने पर भी आ जाता है बीज से भी उत्पन्न होता है वृक्ष ऐसा देखा दो देखा वहां अंजसा प्रत्यय संभव वृक्ष ऐसा है कि प्रत्यक्ष देखा है प्रत्य सब प्रत्य माने मर करके दोबारा होता है वृक्ष नाश हो गया तो बीज से आ जाता है किससे आता है यदि शाखा कट गए तो नीचे से आएगा जड़ से आएगा और पूरे वृक्ष सूख गया मर गया तो बीज से दोबारा आता है तो जगत का बीज क्या है ये पूछ रहा है संभव संभवति संभव उत्पत्ति कारण है उसका बीज है कहा ठीक है ठीक है हमें कहते हैं भाष्य है पहले यदि चेत यदि माने चेत यदि यद माने यदि है यदि चेत एवं बदथ यदि तुम लोग ऐसा कहोगे याज्ञवल्क्य जी कह रहे ब्राह्मणों को एवं बदथ तुम लोग कहोगे रेत सा प्ररोहति दोबारा वीर से उत्पन्न हो जाएगा मां बोचत मां बोचे तो नहीं मां बोचत ऐसा मत बोलना लोग लगा रहे मध्य पुरुष बहुत बोचता बनेगा मांग लगा हुआ नहीं तो अबोचता होता मांग लगने से मां अबोचता बना हुआ है मां अबोचता मत कहना ऐसा कहा सात की टिप्पणी में कहा इसको पुरुष ये पुरुष रेत से होगा ऐसा नहीं कह सकते क्यों मैं एवं वक्त तुम्हारा था मां अबोचता करता इस प्रकार कहने योग्य नहीं हो तुम लोग रेत से होता है कहना नहीं सकते क्यों अस्मात पूछा क्यों तो कहा यस्मात जीवत पुरुषात तद रेत प्रजाते न मृतात जीवित पुरुष से ही वो रेत निकलता है ना कि मृत से नहीं निकलेगा ना ठीक है न मृतात बोला दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं जीवस्तु कोपी नास्ती जीवित पुरुष कोई है ही नहीं यहां जीवित कोई है ही नहीं ऐसी स्थिति है मृत शब्द है ना प्रलीन सर्व शरीर आदि जगत जात से वो उच्च मानता है मृत शरीर शब्द के द्वारा क्या लेना है कहते जितने भी प्रलीन हो गया सब शारीर आदि उस अवस्था की बात चल रही है और प्रलय अवस्था की बात चल रही है सारे जगत प्रलय अवस्था में है ऐसा वृत्त शब्द से ऐसा लेना है केवल एक व्यक्ति को नहीं लेना पूरे जगत जो प्रलय को हो गया उसके आगे किससे पैदा होता है ये पूछा जा रहा है एक कहा जीवस्तु माने जीव जीवित तो वो भी नास्ती कोई है ही नहीं वृत्त शब्द ने जो वृत्त शब्द दिया है मंत्रों में वृत्त शब्द से क्या लेना है कहा प्रलीन सर्व शरीर आदि जगत जातस्य एव उच्च मानत्व कहा प्रलीन हो गया सबके सब लीन हो रखे हैं सारे जगत शरीर आदि संपूर्ण जगत यही कहा जाता है अमृत शब्द के द्वारा तस्मात रेतो अभावाद उस काल में फिर सारे जगत का प्रलीन अवस्था है प्रलय अवस्था है तो रेत आई नहीं तो कहां से रेत से पैदा हो सकता है पुरुष न तत्कारणम, इसलिए न तत्कारणम रेतो रेता कारणम न, रेत कारण नहीं हो सकता। क्यों? प्रलय अवस्था में जब नाश हो गया उसका फिर दोबारा सृष्टि अवस्था में कहां से आएंगे, क्या कारण है इसका, तो पूछा जा रहा है। एक बात भाष्य में कहते अभी तद धानारूहो, ये वृक्ष द्वारा दो अपी माने धानारूहो अपी, केवल मूल से ही पैदा नहीं होते, बीज से भी पैदा होते वृक्ष, ऐसा देखा है, बीज से भी आते हैं। अभी धाना रूहो माने धाना बीजम, धाना शब्द का बीज, बीज रूहो भी वृक्षो भवती, केवल कांड रूहो मात्र नहीं होता बीज, शाखा से आ जाए ऐसी बात नहीं है, बीज से भी आता है वृक्ष होता है। ये कहते हैं धाना रूह माने धाना माने बीजम, बीज रूहो की वृक्षो भवती, न केवल कांड रूह, केवल शाखा से ही आ जाता, कटने पर आता, तो ये बात नहीं है, पूरे वृक्ष सूखने पर भी दोबारा पीछे आ जाता है, बीज रूह भी होता है। इव शब्दों अनर्थक भाष्यकार कहते हैं धाना रूह अभी वृक्षों में इव जो है अनर्थक है, अनर्थ का प्रयोजन सुनने यह अर्थ होगा, तीनवर्ती पद में कहा इसको कहते हैं सादृश्य अर्थ नवतीत, यहां सादृश्य अर्थ में नहीं है यहां, अभी तो वैधर्म दृष्टांत अर्थ है, वैधर्म दिखाने के लिए, वृक्ष तो दो से पैदा होते हैं, शाखा से भी आ जाता है और बीज से भी आता है, तो इसके शाखा तो है ही नहीं, सबका अंतिम अवस्था है, इसका बीज क्या है ये पूछा जा रहा है। बई बई वृक्षो अंजसा प्रत्यसम, वृक्षो बई वृक्ष है जो है ना वह बई, वृक्षो अंजसा मान साक्षात प्रत्यय मृत्वा संभव, इसके नाश होने के बाद में दोबारा हो जाता है, धानारूह से मान बीज से भी हो जाता है वृक्ष, तो प्रत्यय मान मृत्वा संभव, संभव है मान उत्पन्न होता है, धाना तो भी किससे, धान से भी मान बीज से भी होता है, मरकर के द्वारा आ जाता है वृक्ष, प्रत्यय संभव भवेद का संभव मान भवेद, संभव भवेद उत्पन्न हो सकता है, अंदसा शीघ्र ही होता है, पुनर्वनस्पति है, वनस्पति तो दोबारा भी आ जाता है, वनस्पति का शीघ्र उत्पत्ति है, किंतु इसका कहां से उत्पन्न होगा, जब सारा संसार प्रलय अवस्था में जाएगा तो किससे पैदा होगा, ये यही कहना है। चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं चार में कहा अव्यवधान था, व्यवधान रहित होकर के आ जाता है, ये स्थिति है। पांच में कहते हैं धाना तो भी है ना, यही है धाना मन बीजम तस्या सकाशाद अपी, उससे भी तो वृक्ष हो जाता है ना, वृक्ष से भी होता है, बीज से भी वृक्ष होता है, ठीक है। धाना तो धाना बीजम तस्या सकाशाद, बीज धाना के सकाश से मन बीज से भी, अपी शब्द है ना कांडा तभी, वृक्ष दो से होता है, शाखा काट काट दो फिर भी आ जाता है, बीज से बीज डालो तब भी आ जाता है, दो तरह से होता है कांडा, तो वनस्पति जो वनस्पति है वृक्ष है उसका, प्रत्यय पुनर् अंजसा अव्यवधान होता है, अंजसा मैंने अव्यवधान, व्यवधान रहित होकर के फिर आ जाता है, संभव मैंने दृष्ट देखा है, संभव देखा है, तथा यथा वृक्ष प्रत्यय मृत्वा कांडारूह धानारूह अंजसा बहुत ही प्रसिद्धम, इस प्रकार प्रसिद्धि है कि वृक्ष दो से हो सकता है, मरने के बाद में शाखा से भी आ सकता है अथवा बीज से आ सकता है, उत्पन्न होता है, प्रसिद्ध है न तथा प्रत्यक्ष पुरुष से पुनरुत्पत्त हो किंचित कारण दृष्टि, उस प्रकार यहां कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है, सारा संसार जब लीन होने के बाद नहीं दिख रहा है दृश्य से, भवितव्यम से तेरा कारण तो होना चाहिए, तेन कारण है भवितव्यम, वो कारण होना चाहिए, कौन है वो कारण ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं जीव तो ही रेत हो जाए थे, देखो भाई जीवित पुरुष से भी रेत होता है, सैव कुतो भवती, अब वो जीवित कैसे कौन रहेगा, सहेवन जीवित कैसे होगा, छह नंबर टिप्पणी पड़ता है जीवन कुमार है, जीवन कुमार कैसे होगा, प्रलय अवस्था की बात है यहां, जीवित पुरुष कौन रहेगा, ठीक है, जीवतो ही रेतो जायते सैव कुतो भवति, विचार ये विचार है, वो रेत कैसे हो सकता है ये विचार करता है, रेत होगा तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है रेत कैसे होगा, न तो असिद्ध ना असिद्ध साधनम, कहते हैं असिद्ध रेत से असिद्ध शरीर सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकता, असिद्ध से कोई शरीर बन सकता है क्या, साधन सिद्ध नहीं है तो साध्य बन जाएगा, कार्य नहीं होगा, असिद्ध के द्वारा सिद्ध से असिद्ध है ना असिद्ध से साधन, असिद्ध का साधन असिद्ध नहीं हो सकता, क्यों शरीर अभी असिद्ध हो रखा है प्रलय अवस्था में है, उसका साधन जो रेत है ही नहीं वो साधन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, असिद्ध से शरीर से पुरुष से असिद्ध न रेत न भवितव्यम, असिद्ध रेत नहीं हो सकता, सिद्ध होना चाहिए। कारण सिद्ध हो तब तो कार्य होगा, कार्य अभी असिद्ध है उस अवस्था में कारण सिद्ध होना चाहिए। असिद्ध कारण से रेत अभी है नहीं वहां, कैसे शरीर बनेगा आगे असिद्ध है, असिद्ध से साधन ये साधन है तो न चल पुरुषांतरा अन्य पुरुष से हो जाएगा। कहने से पुरुष है नहीं कोई, प्रलय अवस्था में कोई पुरुष नहीं है, न तो पुरुष ना वाच्य हम कहा। एका सिद्ध अंतर प्रयोग अनुपत्ति है, एक जब एक भी सिद्ध नहीं है तो फिर अन्य पुरुष का पुरुषांतर कहां से आएगा, तो एक व्यक्ति भी नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कहां से आएगा, पुरुषांतर कहां से लाओगे। एक असिद्ध हो जब एक ही असिद्ध है, एक ही पुरुष सिद्ध नहीं हो पा रहा है प्रलय अवस्था में, तो दूसरा पुरुष कहां से आएगा। एक असिद्ध हो, एक असिद्ध होने पर अंतर प्रयोग अनुपत्ति, पुरुषांतर प्रयोग जो अंतर शब्द प्रयोग करते हो ना तो पुरुषांतर से हो जाएगा, एक ही नहीं है तो दूसरा अंतर शब्द कहां से आएगा, एक हो तो दूसरे के लिए अंतर लगाया जाएगा। मनवानो हेतु ऐसा मानते हुए हेतु बताते यस्माद इत्यादि कहा, यस्माद जीवत इत्यादि कहा हुआ है। टिप्पणी सात आठ नौ, सात नौ रेतसा यही है ना, असिद्धे न रेतसा असिद्ध से साधनम शरीर से रेत साधन नहीं हो सकता। आठ में कहते पुरुष, पुरुष भी असिद्ध है, शरीर असिद्ध है, रेत भी असिद्ध है, तो असिद्ध साधन से असिद्ध कार्य हो जाएगा। असिद्ध साधन सिद्ध साधन से असिद्ध कार्य किया जाता है, कार्य अभी सिद्ध नहीं है, साधन सिद्ध हो तब तो कार्य बनाया जाता है, साधन ही असिद्ध हो तो कार्य कैसे होगा, रेत ही सिद्ध नहीं हुआ। एक आठ पुरुष दस भी है नौ, सर्व प्रलयाद ऊर्धम, जब सारे के सारे प्रलय हो गया उस काल में एक भी नहीं है फिर पुरुषांतर कैसे आएगा, अन्य पुरुष कहां से आ सकता है, सारा प्रलय की बात कर रहे हैं, सब संसार प्रलय अवस्था में दोबारा कहां से सृष्टि होनी है ये प्रश्न आया, यही है। सर्व प्रलयाद ऊर्धम, सारे के सारे प्रलय होने आ गए, अधुना वृक्षवत जगतोपी अधुना जायमानस्य एकस्यापि असतो, जायमान पदार्थ इस काल में कोई भी नहीं, सारे प्रलय होने के बाद कोई पदार्थ है क्या, ये कोई कोई जायमान होता तो उसे होता ये शरीर, जायमान कोई है असतो, जायमानस्य एकस्यापि असतो एक बनो पुरुषांतरात इति अंतर शब्द प्रयोग हो रतराम संबंधे, तो पुरुषांतरात बोलना तो असंभव ही है, कैसे होगा जब एक भी पुरुष नहीं है तो अन्य पुरुष से हो जाएगा रहते कैसे बोलोगे, तो पुरुषांतरात शब्द प्रयोग करना बिल्कुल संभव ही नहीं है, प्रलय के आगे की अवस्था की बात चल रही है, एक भी पुरुष नहीं है तुम बोल दो पुरुषांतर से हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते। आगे टीका में कहते हैं वैधर्म्यांतर में अन्य वैधर्म भी है इसमें, उसमें माने पुरुष में और वृक्ष में, वृक्ष तो भी एक क्या है कांडारूह भी है घानारूह भी है, दोनों से होता है, एक न होने पर भी दूसरे से हो सकता है, तो यहां तो बीज है ही नहीं, रेत है नहीं, प्रत्यक्ष वाला है ही नहीं, तो प्रलय अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं है तो कहां से होगा, यहां तो एक ही कारण ढूंढना पड़ेगा, दो कारण यहां है ना पुरुष, ये न होने पर इसे ऐसा नहीं, वृक्ष तो यदि शाखा से न हो तो बीज से हो जाता है, यहां ऐसा नहीं है, यही है दूसरा वैधर्म। अपिच धानारूहो, धाना मान बीजम, धान का अर्थ बीज है यहां, धाना मान बीज, बीज रूहो की वृक्ष भवति, केवल कांडरूह ही नहीं होता वृक्ष, मैंने शाखा से ही अंकुर आकर के होना ऐसा नहीं है, मैंने बीज से भी हो जाता है, भाई वृक्षो अंश साक्षात मृत्यु संभव हुआ इत्यादि कहा, वृक्ष तो बीज से भी तो संभव है। टीका में कहते हैं कांडरोपी इति अपे अर्थ कहते हैं, कांडरोपी या अपी का अर्थ यही है, माने शाखा से भी होता है, बीज से भी होता है, शाखा से भी होता है, दोनों से होता है वृक्ष, यही है। वही शब्द प्रसिद्धि दो तक कहा, वही शब्द प्रसिद्धि, वृक्ष में देखा है दोनों, क्या देखा, कांडरूह भी देखा धानारूह भी देखा, प्रसिद्धि दिखाने के लिए, प्रत्यय वही माने वृक्ष, वही है प्रसिद्धि के लिए, देखो ना वृक्ष में दोनों हो जाता है। अंजसा इत्यादि अर्थ बोलता, अंजसा का अर्थ शीघ्र, यही है वाक्य अर्थ हमारा धानातोपी इत्यादि का, धानातोपी प्रत्यय संभव, वृक्ष तो बीज से भी मर करके हो जाता है, भव्य अंजसा माने पुनः वनस्पति, वनस्पति दोबारा हो जाता है, किंतु यहां है ही नहीं पुरुष में ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है, कारण तो होना चाहिए। अगे कंडिका है यत समूल मा भयर्वृक्षम मा भयेयुर्वृक्षम न पुनरा भवे, मर्त्य अश्वन मृत्यु न आवृण तस्मान मूलात् प्ररोहति यद समूलम आवहेयुर् वृक्षम न पुनरा भवेत्। मर्त्यश्वन मृत्यु न आवृण तस्मान मूलात् प्ररोहति यद माने यदि उसी वृक्ष को यदि समूलम आवहेयु आप बृहेयुर उत्तम माने उखाड़ दिया जाए जड़ के सहित उखाड़ दिया जाए वृक्ष को वही वृक्ष जो दो दो से पैदा होने वाला वृक्ष है उसको यद समूलम मूल के सहित मूल न सहितम समूलम मूल माने जड़ जड़ के सहित आ बृहेयुर आसमता बृहे उखाड़ दिया जाए उस वृक्ष को वृक्षम न पुनराभवेत वो वृक्ष दोबारा होता नहीं है किंतु मर्त्य अश्वन मृत्यु न आवृणा कस्मान उलाद प्रवृत्ति कर रहे हैं। मर्त्य माने जो शरीर है ये शरीर मृत्यु माने यमराज यदि ज्ञान के द्वारा मर जाए तो दोबारा नहीं होगा ठीक है किंतु जब तक ज्ञान के द्वारा नहीं मरेगा तब तक दोबारा आएगा आएगा तो कारण क्या है प्रलय अवस्था में कोई है ही नहीं जिससे होना है ये कोई ना कोई तो ढूंढना पड़ेगा यही है। मर्त्य अश्वन मृत्यु न आवृणा का ये मर्त्य माने शरीर पुरुष मृत्यु के द्वारा माने यमराज के द्वारा कटा हुआ है वृक्ष जैसे उखाड़ा हुआ वृक्ष जैसा नहीं है यहां अज्ञान बचा हुआ अभी ऐसी स्थिति है। मृत्युना वृक्ष कस्मात मूलात् प्ररोहति चतुर्थ मंत्र में जैसा कहा था उत्तरार्ध में वैसे यहां भी है उत्तरार्ध में किस मूल से पैदा होगा ये कहना है ठीक है। हम कहते हैं तथापि कथम वैधर्म इतिहास फिर वैधर्म कैसे हो गया दस के टिप्पणी में कहा इसको सकारण का नष्ट वृक्षवत कारण भी नष्ट हो गया जिस तरह का जड़ भी चला गया फिर भी वो आ जाता है किस बीज से आता है सकारण का नष्ट वृक्षवत जगतों की नाशात पुनरअनुपत्ति जैसे कारण जड़ से उखाड़ देने पर वृक्ष द्वारा नहीं होता इसी प्रकार जगत भी तथा नाशात पुनरअनुपत्ति नाश के बाद भी जगत भी नहीं होगा नाश हो गया न वैधर्म दृष्टांत पूर्वादि बोल के वैधर्म नहीं है दृष्टांत सागर में ही हो गया जैसे जड़ से उखाड़ने पर वृक्ष नहीं है इसी प्रकार यहां भी कारण के सहित नाश कर देने पर जगत नहीं रहेगा संबोधि कृतम तत्कारण चिंतया फिर जगत के कारण की चिंता से क्या लेना देना इतिहास है ना वाक्यांतर बता रहे थे इसको लेकर के अन्य बात के अवतर देते तथापि कहा तथापि कथम वैधर्मम फिर भी वैधर्म कैसा है यह पूर्वादी शंका करता है क्योंकि यह भी कारण के से अज्ञान के से जगत को निकाल दिया जाए तब तो फिर नहीं आ सकता है यही है किंतु यहां अज्ञान नाश नहीं हुआ है यह कारण पूछना है यही है जगत का कारणाभाव भी जगत का कारण न होने पर भी तथापि कहता कथम वैधर्मम जगत के कारण जब नहीं तो वैधर्म कैसे यहां समान हो जाएगा पूर्वादी की शंका है यहां शंका को उत्तर में कहते हैं आगे ये कहना चाहते हैं आह इसमें कहते यद माने यदि सह मूल न धानया बा आवृह यदि मूल के सहित जड़ के सहित उखाड़ दिया जाए अथवा बीज के सहित निकाल दिया जाए वृक्ष को दो तरह से दोनों वृक्ष से निकाल दिया जाए चाहे जड़ उखाड़ दिया जाए चाहे बीज जल भून करके खा जाए ऐसी स्थिति में यद माने यदि सह मूल न सह सब मूल ये होता है मूल के सहित जड़ के सहित सब बोले सह बोले धान अजाबा अथवा धान के सहित बीज के सहित आवृहेयुर उच्छेद कर दिया जाए इसको किसको वृक्ष को आवृहेयुर उद्यच्छेद निकाल दिया जाए वृक्ष को उद्यच्छेयु कहा उत्पाट है ये उसको उत्पाट कहते उखाड़ दिया जाए वृक्ष को वृक्षम वो वृक्ष को निकालने पर न पुनर्आभवेत आसमता तवेद फिर दोबारा होगा ना वो वृक्ष यदि बीज के सहित समाप्त कर दिया जाए या जड़ के सहित समाप्त कर दे दोबारा नहीं होता वृक्ष पुनरागत्य आपनर्भवत का होता पुनरागत्य न भवे दोबारा आएगा नहीं वो अभवेत कहा अभवेत एवं जगत भी यदि सकारणम सम्यक बोध बाधितम कारण के सहित सम्यक बाधित हो गया सम्यक बोध बाधितम आत्मज्ञान के द्वारा बाधित हो गया टिप्पणी में कहा यह न भवेत के आगे एवं इसी प्रकार यदि जैसे जड़ के सहित उखाड़ दिया गया हो वृक्ष या बीज समाप्त कर दिया हो वो वृक्ष दोबारा नहीं आता ठीक इसी प्रकार यदि सकारण इसका जगत का कारण क्या अज्ञान है सम्यक बोधबाधितम सम्यक का जो जगत का कारण था सम्यक ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा यदि बाधित हो गया हो तो न तरी भूय भवती, तब तो दोबारा होगा नहीं जगत। यदा तो अबाधितम जगत यदि अबाधित अवस्था में है, कारण बाध नहीं किया हो, किसको अज्ञान का बाध नहीं किया हो, तो तदा कारण अवश्य आवश्यकम, उस काल में तो कारण मानना ही पड़ेगा, जगत किससे आता है, ये अर्थ है यहां कारण आते हैं। भाष्य का तस्माद वह पृच्छामि, इसलिए मृत्यु के द्वारा कटा हुआ है, अभी अज्ञान नाश नहीं हुआ है, मृत्यु के द्वारा यमराज के द्वारा कटा हुआ है ये पुरुष, ये जगत उस काल में कहां से आता है। तस्माद वह माने युष्मान पृच्छामि, तुम लोगों को मैं पूछता हूं ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं, सर्वस्य वे जगतो मूलम, सारे जगत का मूल पूछता हूं, सारे संपूर्ण जगत कहां से आता है, प्रलय काल में प्रलीन हुआ जगत फिर दोबारा कहां से आता है, इसका कारण क्या है। मरते सुन मृतना विकड़ा ही कहा, जो मरते हैं श्वेत माने अभी यही होता है, पुनर् पुनर् श्वेत माने पुनर् है, मृतना विकड़ा यवराज के द्वारा कटा हुआ, अभी आत्मज्ञान के द्वारा कटा हुआ नहीं है ये, तो वही स्थिति में अकस्मात मूलात्रो रहते, किस जड़ से फिर आता है, बोल क्या है इसका, ये प्रश्न कर रहे। दो नंबर का जगत हो अबाधित तत्व आदि, क्यों जगत अभी बाधित नहीं हुआ है, अज्ञान है अभी, जगत बाद नहीं है, उस स्थिति में कहां से आएगा फिर दोबारा प्रलय कालीन जगत, दोबारा सृष्टि में कैसे आएगा, प्रश्न है। ठीक है, कहते हैं पुरुष से आप पुनरुत्पत्ति महाभूत, पूर्वादि बोलता है इसका भी दोबारा, जैसे वृक्ष उखाड़ देने पर दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, अथवा बीज भूनने पर दोबारा नहीं होता, इस प्रकार इसका भी दोबारा उत्पत्ति न हो, यह शंका कर दी। असंख्य पूर्वोक्तम नियमति चतुर्थ मंत्र के उत्तरार्ध में जो कहा था यही है, मर्त्य सन मृतना विरगणा अकस्मात स्वीत मृतना विरगणा अकस्मात बोला प्रवृत्ति, पूर्वोक्त यही है, पूर्वोक्तम निगमयति कहा, पूर्वोक्त माने क्या है, आठ की टिप्पणी बताया, पूर्वोक्त माने चतुर्थ मंत्र उत्तरार्ध, चतुर्थ मंत्र का उत्तरार्ध में कहा था, वैसे यहां भी कहा, षष्ठ मंत्र में वही आया है, माने ज्ञान से लय नहीं हुआ है जगत, अज्ञान काल में लय हुआ जगत कहां से आता है, ये प्रश्न है। आगे मूल है, जात एवं जायते कौन्वेनम जनेत पुनः विज्ञानमानंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम तिष्ठमानस्य तद्विदयति जात एव न जायते कौन्वेनम जनेत पुनः विज्ञानमानंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम तिष्ठमानस्य तद्विदयति। यहां स्वभाव बाद आकर के बोलेगा, जात है बस पैदा हो ही गया, पैदा हो ही गया है, फिर दोबारा क्या पैदा होना है, इसने जगत के पुरुष पैदा हो ही गया, दोबारा क्या पैदा होना, पैदा हुआ को पैदा होता है क्या, उसके लिए कारण नहीं ढूंढना चाहिए, जो पैदा हो चुका है उसको कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कारण उसका ढूंढना चाहिए जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए कारण ढूंढना चाहिए, यह तो उत्पन्न हो ही चुका है, इसके बारे में कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जात है भाई, तो पैदा हो चुका है, पैदा हो ही गया, इसके लिए कारण नहीं ढूंढ जाता, घट बन चुका है उसके लिए कारण ढूंढा जाता है क्या, जो बना नहीं है घट, उत्पन्न नहीं हुआ, अनुत्पन्न घट के लिए कारण ढूंढा जाता है, किससे बन सकता है घट, ये तो जाता है वह पैदा हो ही चुका है, इसके लिए कारण नहीं ढूंढना चाहिए, ये स्वभाव बार आकर के बोलेगा, तो उत्तर देते न ऐसा नहीं कर सकते, जाते हुए नहीं कर सकते, क्यों जाते हुए नहीं बोल सकते, यदि पैदा हुआ ही कहेंगे तो वही दोष लग जाएगा, दो दोष दोष आएगा, अकृताभ्यागम कृतनाश न सिद्धांत का न, जायते पैदा होता है सिद्धांत वाक्य है, जाते हुए पूर्व पक्ष वाक्य है, पैदा हो ही गया आगे क्या होना है, तो कहते न ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी जायते होता है, कौन एनम जनेत पुनः, दोबारा इसको उत्पन्न कौन करता है, माने जब मरेगा दोबारा उत्पन्न कौन करता है, माने सारा जगत प्रलय अवस्था में जाने पर दोबारा उत्पन्न कौन करता है, तब ब्राह्मण दो तो उत्तर नहीं दे सके कोई, याज्ञवल्क्य के मुख से ही श्रुति स्वयं बोलती है हमारे लिए, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही है पैदा करने वाला। ये जगत पैदा करने वाला कौन है? जो विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। विज्ञान आनंद समान है, विशेषण है, एक ही है ब्रह्म का। दो विशेषण, जो विज्ञान रूप है और आनंद रूप है, ऐसा जो ब्रह्म है वही जगत उत्पन्न करने वाला होता है। प्रलयकालीन जगत को सृष्टि में उत्पन्न करने वाला वही है। रातिर धातु परायणम कहते हैं, राति माने धन, उसके षष्ठी में अर्थ लेंगे रातेर धातु, धन देने वाले का यजमान धन देता है, कर्म करता है, कर्म करता है। रातेर माने रातु, रातेर ऐसा अर्थ करना धन का, धातु माने दाता का, धन दाता का, यह अर्थ आएगा। जो धन देने वाला माने कर्म करने वाले का, यह अर्थ आएगा। धन माने कर्म है, कर्म करने वाले का। परायणम परम गति है, वही परमात्मा फल देते हैं। किस व्यक्ति ने, किस जीव ने कैसा कर्म किया है उसके आधार पर फल देते हैं। परा परम गति वही है। यदि परमात्मा में विश्वास नहीं करेगा तो कर्म माने पारमार्थिक कर्म कर नहीं सकता कोई भी। परमात्मा है करके विश्वास करके ही पारमार्थिक कर्म करता है, स्थिति है। पारमार्थिक कर्म जो होता है परमात्मा विश्वास के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए रातिर धातु परायण का, राति माने धन होता है, धन का जो दाता है, धन देने वाला कौन? यजमान, उसके परायण है, परम गति है, यजमान के परम गति है। माने कर्म फल देने वाले हैं, इस व्यक्ति ने इस काल में ऐसा कर्म किया है, इसके अनुरूप ऐसा फल होना चाहिए, ऐसा जानकार व्यक्ति। वो कौन है? विज्ञानम आनंद ब्रह्म। कौन है वो? वही है, परम गति वही है। और दूसरी बात, यह तो कर्म करने वाले की बात हो गई, यह तिष्ठ माने से तद विदा, हमेशा उसी में रह रहा है जो व्यक्ति लोकेश्वर पितेश्वर पुत्रेश्वर को त्याग करके हमेशा उसी में तिष्ठ माने, माने तिष्ठन तिष्ठता एवं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि तिष्ठ माने शांत लगाया हुआ है, माने था धातु से शांत नहीं होना चाहिए, जो परस्पर भी धातु है क्षत्रिय और शांत में, परस्पर भी धातु से क्षत्रिय होता है और आत्मनिपति धातु से सानच होता है। जो परस्मयपति धातु था धातु तिष्ठति बनते हैं, किंतु यहाँ छंद छंद है, यहाँ परस्मयपद के स्थान पर आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया। व्यक्ति बहुलम सूत्र है, आत्मनिपद तिष्ठमान बनाया दिया, उसके आगे तिष्ठमान षष्ठी है। उसी में रहते हैं जो लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर को त्याग करके जो उसमें बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी परम परायणम ऐसा लग रहा है। तद विदह, उसको जो जानने वाले हैं ना, तिष्ठमान से तदविदा, तदविदा उस ब्रह्म को जानने वाले, उसी में रहने वाले जो हैं, तो उनका भी परायणम परम गति है, उनका भी परम गति है। दोनों का परम गति है। जो कर्म माने धन देने वाला, माने कर्म करने वाले के भी परम गति है वो फल देने के लिए, और इसके भी परम गति है। किसका? उसी में रह रहे जो विरक्त है, लोकेश्वर पितेश्वर पुत्रेश्वर त्याग करके बैठा हुआ है, उसी में रह रहा हमेशा, तदाकार वृत्ति में बैठा हुआ है, तद विधा वो ब्रह्मवेत्ता का भी परायणम परम गति है, ऐसा कहा। समय हो गया है, यह रखते हैं आज से टीका फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।